Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 30. sözü Ene ve Zerre Risalesini okumaya devam ediyoruz. Ene, ben demekti, benlik demekti. Yabancı dilde ego dedikleri şey. Bunun karşısında burada enenin doğrudan ben demenin sadece kendi aklıyla, kendi bildiğiyle, kendi görüşüyle hareket etmenin karşısında Cenab-ı Hakk'ın vahiy ile bizim yolumuzu aydınlattığı, bizim ufkumuzu genişlettiği, dünya ve ahireti içine alan büyük görüş, büyük tefekkürü biliyoruz. Yani bir yanda bir elektrik feneri, el feneri kadar bir yeri aydınlatabilen insanın kendi aklı, düşünün, koca bir karanlıkta sadece el feneriyle hareket eden insan ne kadar yeri görür, ne görür ve ona göre fikir geliştirirse ne kadar fikir söyleyebilir. Ama bunun karşısında yerleri gökleri aydınlatan bir güneşin aydınlığında her yeri gören ve ona göre fikir beyan eden, görüş beyan eden, gördüğünü söyleyen insanlar ne kadar doğru söz söylerler. İşte benliğe dayanarak, kendinden başka hiçbir şeyi görmeyerek, peygamberlere gözünü kapayarak, vahye kulağını tıkayarak hareket edenler, onlar felsefeci grup diye ifade edilmiş. Burada felsefenin bir grubu değil, sadece kafasıyla hareket eden ve vahye karşı kapalı olan insanları ifade ediyor. Küfrün her çeşidini. Üstadımız onlara felsefeci demiş genel olarak. Ama bunun karşısında bir de peygamberlerle temsil edilen, vahyin aydınlığında konuşan bir grup var. Evet. Şimdi öyle bir noktaya gelmiştik ki felsefeciler tabiata bakmışlar, Allah hakkında düşünmüşler ama kendi kafalarından düşünmüşler. Kendilerine o büyük hakikat hakkında hiçbir şey ulaşmamış gibi veya ulaşmamış, sadece kendi el fenerleriyle Allah hakkında düşünün bir şey araştırıyorlar. Bunlar Cenab-ı Hakk'a mucibi bizzat demişler Arapça ifadesiyle. Bunun Türkçe anlamı Cenab-ı Hakk'ın ihtiyarını, iradesini nefyetmektir. Yani yok saymışlar Allah'ın ihtiyarını, iradesini. Allah var ama hiçbir şeye karışmıyor gibi. Allah'ın iradesini, ihtiyarını, yani onun tabiatta her şeyi inceden inceye seçip tercihleriyle yönlendirdiğini ispat eden bütün kainatın nihayetsiz şehadetlerini yok saymışlar. Bu iş değil. Bu akıl değil. Kainatın bütününü görmemiş. Kainat hakkında çok geniş bir ifade kullanması doğru değil. Böyle insanların. Üstad da diyor ki feya sübhanallah. Şu kainatta zerreden şemse kadar bütün varlıklar kendine has yapıları ve kendilerine özel hayat programlarıyla, intizamlarıyla, hikmetleriyle, mizanlarıyla, saniinin ihtiyarını gösterdikleri halde, yani bunu biraz açacağız inşallah, bütün bu hakikatler, deliller, saniin ihtiyarını, iradesini, kainatta her noktada onun tercihinin yön ve yol belirlediğini gösterdiği halde şu kör olası felsefenin gözü bunu görmüyor demiş. Değerli kardeşlerim, bakınız üstadın verdiği misallere. Her canlının kendine has bir beden yapısı var. Hatta gidin kimyaya, bütün varlıkların, maddenin kendine has yapıları var. Ama özellikle biz gözümüzle madem canlı varlıkları görüyoruz, onlar üzerinde konuşalım. Şu canlı varlığın 40 ayağı var. 40 ayak diyoruz ya, bir böcek çeşidi. 40 ayağı var. 40 ayağının intizamla yürüyüşünü seyrettiniz mi? Dalgalanarak nasıl adım atıyor? Bunun yanında 4 ayaklılar var. 4 ayaklıların yürüyüşüne dikkat edin. Birbirine dolaşıyor mu, karışıyor mu? Nasıl intizamla, düzenle onlar koşabiliyor, hareket edebiliyor? Bunun yanında 2 ayaklılar var. Ne kadar güzel yürüyorlar. Dengeleriyle, efendim, koşmalara müsait, atlamalara müsait, her şeye müsait, insan ayakları gibi 2 ayaklı varlıklar var. Şimdi burada her canlı varlığın gözlerini düşünün, dişlerini düşünün, her birinin kimisi kanadıyla, kimisi yüzgeçleriyle hareket ediyor ve her birinde bu tercihler tesadüfe hiç benzemiyor. Her birinde bir intizam var, nizam var, karmaşıklık yok. Bilerek tercih edilmiş ve bilerek o düzen, o denge kurulmuş. Her birisi için. Mesela uçan kuşlar için. Çok çeşitli kanat türleri var. Uçan böceklerin çok çeşitli kanat türleri var. Ama her birisinin kanat çırpma sayısı, kanatlarının sayısı, kanatlarının büyüklüğü, kanatlarının yapıldığı efendim şekil, tarz hep onların uçmalarını kolaylaştıracak hayat tarzına uygun ihsanlar, lütuflar efendim gösteriyor. Şimdi değerli kardeşlerim, bir şeyde intizam varsa, nizam varsa bilerek yapılmıştır. Bakın şöyle diyebilir misiniz? Misal olarak söylüyorum. Trafik. Trafikte bizde hep sağdan akış var. Sağdan gidiyorsunuz arabanızı diyelim kullanarak. Böyle arabalar karma karışık, şoförler karma karışık arabalarını kullanırken işte böyle bir düzen ortaya çıkmış. Yani kimse böyle sağdan gidilsin dememiş de kendiliğinden öyle bir şey oluşmuş. Var mı böyle bir şey? Bakın en küçük bir nizam, bir intizam bile kanunladır, kural iledir. Trafik polislerinin bu işi takip etmesiyledir. Yolların ona göre tanzim edilmesi, düzenlenmesiyledir. Hep sağ yollar gidişi, sol yollar gelişi gösteriyor. Trafik işaretleri öyle gösteriyor. Demek ki en küçük düzende bile bir irade, bir tercih vardır. Bilerek yapılmıştır. İradesiz, hiç kimse karışmadan böyle bir şey olmaz. Ve yine değerli kardeşlerim, bakın, yolun sağından gitmenin bir hikmeti yok mu? Bir manası yok mu? Yani bir despot adam çıkmış, herkesin sağdan gitmesini istiyorum demiş de onun için mi gidiyoruz? Hayır. Arabaların sağdan akması, trafiğin sağdan akması bir hikmet, bir mana, bir fayda içindir. Biz sağdan gidiyoruz, gelenler de kendilerine göre sağdan, yani bizim solumuzdan aktıkları için karşılaşmıyoruz. Çarpışma olmuyor. Yollarda sıkıntı vermiyoruz birbirimize. Yani bir hikmeti var. Hikmetle, mantıkla ortaya konulmuş. İşte hikmetin olduğu yerde tesadüf olmaz. Hikmetin, yani mantığın, aklın, faydanın olduğu yerde bu iradesizlik olmaz. Yani bir iradeyle, bir tercih ile fayda tercih edilmiştir. Baksanıza, kendi kullandığınız eşyalara bakın. Her birinin, diyelim telefonun tuşları, televizyonun yapısı, her birinin yapısında bir hikmet var. Yani bir kullanıma uygun, faydalı bir tarz tercih edilmiş. Öyle olunca bu bilerek yapılmıştır, bilerek tercih edilmiştir. Bilmeyerek, rastgele öyle oluverdi denmez. O zaman hikmet olmaz, bir mana, bir fayda ortaya çıkmaz. Faydanın aksine hep karmaşa ve zarar olur. İntizam olmaz. Bir yerde mizan varsa, yani ölçüyle, tartıyla yapılıyorsa işler, orada tercih vardır. Bilerek birisi bir tercih koymuştur. İnsanların vücut ısısı 37-36,5 derece olsun denilmiştir ki insanların vücut ısısı böyle olmuştur. Yoksa kendiliğinden 36,5 dereceye ayarlanmış, öyle olmuş. Böyle olmaz. Çünkü bunda bir tartı var. Yani bir mizan var, bakın. Termometreyle ölçülebiliyor. Aşağısı da zarar veriyor, yukarısı da zarar veriyor. Tansiyon hakeza öyle. Şeker miktarımız öyle. Vücudumuzda, kanımızda şu kadar şeker olması lazım. İşte aşağısı da yukarısı da, fazlası da eksiği de zararlı ise, hikmete, manaya, faydaya ters düşüyor, zarara dönüşüyorsa ve bunlar bir ölçüyle, tartıyla ve intizamla yapılıyorsa, bu işler ihtiyar iledir, irade iledir. İhtiyar, seçim. Bilerek seçim, bilerek tercih. Öyle olması istenmiştir, öyle olmuştur. Evet, insanlar yapıyor olsaydı, insanlar böyle bir şeyi binlerce defa, belki milyonlarca defa araştırmalar yaparak, sınama yanılma yöntemleriyle, mesela insanın efendim nabzı dakikada kaç atmalı? Bunu belki çok deneylerle, efendim çok ölçe biçer insanlar bir şey söyleyebilirlerdi. Şöyle olsun, insanın nabzı önce ölçeriz, deriz ki mesela 100 defa atsın, sonra 500 defa atsın, deneriz, 500 defa attığında zarar oldu. Düşürelim, mesela 10 defa atsın dakikada. Onun da faydalı olmadığını tespit ederiz. Böyle böyle anca çok denemelerle, yanılmalarla bir noktaya gelebiliriz. Tabiatta, kainatta her şeyin akıl ile, hikmetle, nizamla böyle faydalı bir şekilde, gayet uygun bir şekilde hesaplandığını, yapıldığını görüyoruz ki bu hep iradeyi, ihtiyarı gösteriyor. Sani'in ihtiyarını milyonlar değil, milyarlarca varlığın bütün yapıları bunları gösterdiği halde, bunu felsefe, kör olası felsefenin gözü görmüyorsa ne diyelim? Evet, onlar hakikati görmüyorlar. Karanlık bir denizde gece güya bir yöne doğru yüzen adam gibi, nereye doğru gittiğini bilmiyor. Kuzeye mi yüzüyor, güneye mi yüzüyor belli değil. Sahile mi yüzüyor, okyanusun ortasına doğru mu gidiyor belli değil. Halbuki ortalık aydınlansa, yani Cenab-ı Hakk'ın vahyinin, yol göstericiliğinin, hidayetinin aydınlığıyla hareket edilse, her şey apaydınlık görülür. Aklımızı biz alıp bir yere atmıyoruz. Ama biliyoruz ki kainatta da büyük akıl diyelim mesela, büyük hikmet. Hikmeti tamme-i ilahiye hükmediyor. Bunu da görecek bir akıl vermiş Allah bize. Onu da görelim. Ayrıca bir kısım felsefeciler şöyle demişler. Hani Allah vardır, olur ama bu kadar olaylara nasıl bakacak? Nasıl böyle inceden inceye olayları bilecek, takip edecek, yapacak? Öyleyse demişler, bakın yine kendi acizliklerine kıyas ederek söylüyorlar. Öyleyse Allah vardır ama bu kadar işi kendisi idare edemez. Hani bir düzen kurmuş, bırakmıştır, işlerin inceliğine karışmaz. Bu sizin dediğiniz insan padişahlar, insan yöneticiler, insan müdürler var ya, oralarda olur. Genel olarak bir takım işleri bilir yönetici, büyük yönetici, küçük işleri bilmez. Onları efendim altta müdür yardımcılarına bırakır, daha alt müdürlere bırakır, daha alt memurlara bırakır, onlar yapar. Neden? Müdürün kendi gücü yetmez ki. Ama siz Allah'ı bu aciz insana kıyas ederek Allah hakkında söz söylemeyin. Ey felsefeciler! Allah hakkında söz söylerken bu kainatı var eden, bu kadar büyük kainata hükmeden bir zattan bahsediyorsak insanı ölçü almayın. Böyle bir şey olmaz. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilminin azametini, kudretinin azametini ve hakeza rahmetinin azametini, genişliğini, ihatasını, her şeyi kuşattığını kainatta görüldüğü halde, kainatta onun bu icraatı böylesine görüldüğü halde bunu nefy etmişler. Bütün mevcudatın, bütün varlıkların her yerde Allah'ın ilmine, Allah'ın azametine şahitliğini reddetmişler. Varlıkların yaratılış ve idaresinde, buraya geçmeden önce yine söyleyeyim, bakın, en küçük şeye iniyorsunuz, bir tek hücreye, hücrenin içindeki genlere, genlerin içindeki ölçülü, biçili, insanların özelliklerini taşıyan o en küçük birimlere iniyorsunuz. Hep bir hikmet, hep bir intizam var. Nasıl olur da o incelerden ince, küçüklerden küçük mikroskopların erişemediği noktalara o intizamı veren tesadüf olur mu? Allah var ama o ince işleri tesadüfler yapıyor. Hayır, böyle şey olmaz. Büyüklerde de, küçüklerde de ve bütün kainatta da, yani mikro alem, normo alem, makro alem, bütün kainata böyle bakın, her yerde aynı hikmet, aynı rahmet, aynı intizam, aynı adalet her yerde görünüyor. Öyleyse onun ilmi, onun kudreti, onun rahmeti her yeri kuşatmıştır. Her yerde kendini gösteriyor, icraatını yapıyor. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.